بسم الله الرحمن الرحيم. إن نحمد ونستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فعباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Babu kıraatil facir vel münafık ve esvatuhum ve tilavetuhum la tucavizu hanacirahum. Evet, Kitab-ı Tevhid'den Kastellani ve Ayni'nin terkimiyle 58, İbn Hacer'in terkimiyle 57. bab. Ne yapmıştık? Babu ve bir hadisi almıştık. İki hadis kalmıştı. İnşallah bugün gayret edeceğiz. Bakalım bitirebileceğiz mi? Evet. Ayşe anamızın hadisi. Evet Gökhan, okuyalım. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وقال حدثني أحمد بن صالح قال حدثنا أنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول قالت عائشة رضي الله عنها سأل أنس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يختفوها الجني فيقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. Evet. Ali. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وقال حدثني أحمد بن صالح قال حدثنا أنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن بكير يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول قالت عائشة رضي الله عنها سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يختفها الجني فيقرقرها في أذن نبيه كقرقرة الدجاجة. Sizde ikinci kafın harekesi fetha mı kesra mı? İkinci kafın harekesiz hocam. Hı? Harekesi yok. Kesra koyun onu. Fe yukar kıruha. Kar kara yukar kıru. Yukar kıruha. Bizdeki kar karaya aynı mana. Biraz değişik, evet. Fe yukar kıruha fi uzni veliyhi. Ke kar karati decaleti. فَيَخْلِتُونَ ف۪يهِ اَكْسَرَ مِنْ مِلَةِ كَذْبَةٍ. Evet. Ömer. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثني علي قال حدثنا حشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول قال عائشة رضي الله عنها سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فإنهم تحدثون بشيء يكون حقا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يختفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيقتلون فيه أكثر من 100 كذبة. Evet. Nazır. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثني علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن زهري قال حدثني أحمد بن صالح قال حدثنا أنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرني يحيى ابن عروة عروة بن زبير إنه سمع عروة بن زبير يقول قالت عائشة رضي الله عنها سأل أنس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بشيء يكون حقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يختفوها الجني تانın hareketi feta mı sizde? Yahta evet. Tamam. يختفوها الجني فيقرر فيقرقرها في أذن وليه فقرقرت الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من ما Mi'eti kezbe. Evet, oku tercümesini. İbn-i Şahab şöyle demiştir. Bana Yahya İbn-i Urve İbn-i Zübeyir haber verdi ki o babası Urve İbn-i Zübeyir'den şöyle derken işitmiştir. Ayşe radıyallahu anh şöyle dedi. Bir takım insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kahinlerden sordular. Bunun üzerine o kahinler yani onların sözleri hiçbir şey değildirler buyurdu. Bu sefer soranlar ya Resulallah kahinler bazen bir şeyler söylüyorlar da bu söyledikleri şey doğru oluyor dediler. Ravi dedi ki peygamber şöyle buyurdu. Doğru olan bu kelime haktandır ki onu bir cinni meleklerden kapar da sonra onu dostu olan kahinin kulağının içine tavuğun tekrar tekrar seslenmesi gibi tekrar tekrar söyler. Kahinler de o bir hak sözün içine yüzden fazla yalan katıp karıştırırlar. Evet. Ayşe Hanım'ın hadisi bu arada pek çok yerde geçiyor. Yani bu en son geçen yer. Onun dışında İmam Buhari bunu kitabında muhtelif kitaplarda ve bablarda vermiş. İlk geçtiği yer Kitab-ı Bed'il Halk. İlk geçtiği yer Kitab-ı Bed'il Halk. Evet. Numarası da 3210. Yine Kitab-ı Tıp'ta ve Kitab-ı Tevhid dışında diğer bir kitap daha geçiyor. Yani biz hepsini burada ne yapmıyoruz? Vermiyoruz. Bize en lazım olanı veriyoruz. Genelde de en lazım olan ne oluyor? İlk oluyor. Genelde de ilk oluyor. Hemen hemen lafızlar mütekarip. Kitab-ı Tıp'la buradaki lafız mütekarip. Kelimelerde ravinin tasarrufu var. Manen rivayet etmiş. Ancak Kitab-ı Bed'il Halk'ta hadisin baş tarafı var. Yani ilgilendiren tarafı bizi. Burada olmayan. Onu alınca zaten ne yapacağız? Açacağız. Demiş ki Kale haddesena Ali. Burada Ali'yi ne yapmış? Muhtasar olarak vermiş. Yani Ali'nin kim olduğuna dair bize bilgi vermemiş. Kitab-ı Tıp'ta demiş ki haddesena Ali ibn Abdillah. Yani babasının ismiyle vermiş. Yani Ali ibn Abdillah İbnül Medini. Daha sonra kâle haddesena Hişam demiş değil mi sizde? Evet. Evet. Kitab-ı Tıp'ta demiş ki Gale haddesena Hişam İbni Yusuf. Yani babasının ismini de vermiş. Daha sonra burada demiş ki Gale akbarana Ma'mer. Ma'mer bin Raşid. Burada demiş ki Gale akbarana Ma'mer. Bakın aynı gidiyor. Burada ha demiş. Aleykümselam. Ha. Nedir bu ha? Daha önce aldık biz bunu. Tahvil. Tahvil. Başka bir senede geçiyor. Yani aynı senenin içinde yeniden şeyhine dönecek. Başka bir kanaldan bunu bize ne yapacak? Verecek. Evet. Evet. Yani başka bir senede geçiyor. Diyor ki ve haddeseni. Bak burada özellikle yani bu ni yani bana tahdis etti demek ki yani bu özellikle bir anlam ifade ediyor. Ahmed ibn Salih. Burada Ahmed ibn Salih demiş. Evet. Şeyde Kitab-ı Tıp'ta ilk senetle vermiş. Hiç ikinci senede ne yapmamış arkadaşlar? Geçmemiş. Hiç ikinci senede geçmemiş. Ve haddeseni Ahmed ibn Salih. Evet. Kim bu? Evet. Ahmed ibn Salih Ebi Cafer el Mısri. Görüyor musunuz? Sonra demiş Kale haddesena Ambese. Kimdir bu Ambese? Ambese ibn Halid ibn Yezid ibn Ebin Neca ibn Ehi Yunus ibn Ebi Yezid ibn Yezid el Eyli. Sonra An İbn-i Şihab yani Ez-Zühri. İbn-i Şihab Ez-Zühri. Burada ne yaptı senet? Birleşti. Yani şimdi bakın. Aynı senedin içinde iki tane senet veriyor. İlkinde kâle haddesena Ali. Ali İbn-i Abdillah İbn-i Medini. Sonra kâle akberena Ma'mer İbn-i Raşid. Sonra An İz-Zühri yani İbn-i Şihab Ez-Zühri. Sonra ve haddeseni Ahmed ibn Salih. Ayrı bir sene. Ahmed ibn Salih Ebi Cafer el-Mısri. Kal haddesena Ambese. Ambese ibn Halid ibn Yezid. Kal haddesena Yunus. Evet. Yunus ibn Yezid Ali İbni Şihab. Şimdi bakın, ilk senede bakın, bir kere o Zühri ile İbni Şihab'ın üstünü çizin. Yani Zühri ile İbni Şihab aynı adam. Zühri lakab İbni Şihab. Evet. İbni Şihab ve Zühri. Ali 1, Hişam 2, Mamer 3, Zühri 4. Zühri'ye 3 kanalda ulaşmış. Ahmet 1, Ambese 2, Yunus 3, Ali İbni Şihab 4. Yani her iki senette de ne yapmış? İltika senet, yani nedir iltika senet? Birleşme. Heh. Aynı kanalda ulaşmış. Sonra ne demiş? Değişiyor. Yani İbni Şihab'dan sonra iki isnat birleşiyor. Şimdi iki isnat bir gidiyor. Diyor ki İbni Şihab'a kadar ben diyor iki ayrı kanaldan size bunu rivayet ettim. Ama İbni Şihab'dan sonra kanal teke düştü. Ahbereni Yahya İbni Uruve. Ahbereni Yahya İbni Urvete bini Zübeyr. Ennehu Semya Urvete bini Zübeyr. Yani babası. Yani İbni Şihab bunu kimden? Yahya İbni Urve İbni Zübeyr'den. O da babası Urve İbni Zübeyr'den almış. Yegul diyor ki galet dedi ki Aişe tu radıyallahu anh'a. Yani anamız Aişe. Heh. Şimdi şeye bakalım. Kitab-ı Tıbba bakalım. Ha, Kitab-ı Tıbba Ali İbn Abdillah, Hişam İbn Yusuf, Ma'mer, Zühri, Yahya İbn Urve İbn Zübeyr, An Urve, An Ayşe. Yani ilk senet. Buradaki ilk senet. Şimdi şeye bakalım bir de Kitab-ı Bedil Halk'a bakalım. Gale diyor ki Haddesena Muhammed. Gale Haddesena İbni Ebi Meryem. Gale Akberene Leysu. Gale Haddesena İbni Ebi Cafer. An Muhammed İbni Abdurrahman tamamen değişti. An Urvete İbni Zübeyr. İltika Esenet Urve. Urve'ye kadar senedi değiştirdi. Heh. An Aişete radıyallahu anha. Evet. Tabi burada Muhammed demiş. Bu Muhammed kimdir? Kim değildir? Bayağı bir tartışılmış. Çünkü bu Buhari'nin efradında Muhammed İbni Yahya İbn Abdillah İbn Halid İbn Faris İbn Züeyb Ebu Abdillah Ezzuhil Ennisaburi. Evet. Bir kısmı dedesinin ismini farklı veriyor. Sonra İbn Ebi Meryem. Muhammed 1, İbn Ebi Meryem 2, Leys 3, İbn Ebi Cafer 4, Urve 5, Ayşe 6. Peygamber Efendimiz'e kaçta ulaşıyor? 6. Südasi. 6. Südasi. Evet. Burada sayalım. Ali 1, Hişam 2, Ma'mer 3, Zühri 4. Öbürkü de aynı. 4 de geliyor. Yahya İbni Urve İbni Zübeyr 5. Babası İbni Zübeyr 6. O da kimden? Ayşe'den 7. Çok nadir görüyor musunuz? Subai. Genelde Humasi. 5'liydi. Orada 6, burada 7. Yani 7 raviyle ulaşmış. 6 raviyle ulaşmış. Bir kitapta daha var. Ona da bakabiliriz. Bakalım orada kaçta ulaşmış diyeceğiz. 5762. Ona da bakalım isterseniz. Bir de 6213 demiş. 6213. Ona da bakalım orada kaçta ulaşmış. Evet. Bakalım burada kaçta ulaşmış. Gale haddesena Muhammed İbni Selam. قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال ابن شهاب. Şimdi burada İbn Şahab'da birleşti ama İbn Şahab'a kadar burada da senet farklı. قال أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول قالت عائشة. Muhammed İbn Selam 1. Mahred İbn Yezid 2. İbn Cüreyç 3. İbn Şahab 4. Yahya İbn Urve 5. Urve 6. Aişe 7. Burada da Subahi. Ama burada da İbn Şahab Zühri'ye kadar başka kanalla ulaşmış. Yani İbn Şahab Zühri'ye kadar 3 ayrı kanaldan ulaşıyor. Burada 2 kanalda, orada başka bir kanaldan ulaşıyor. Değil mi? Heh. Ama şeyde Kitab-ı Bedil Halk'ta Urve'ye kadar tamamen farklı kanaldan ulaşıyor. İçinde İbn Şahab'ın olmadığı ne? Silsileden ulaşıyor. İşte bu da onun neyi? Lataifi. Bu da onun neyi arkadaşlar? Lataifi. Yani İmam Buhari senetlere muttali, ilel ilmini bilen bir alim, zengin, malı yok ama senedi çok. Evet. Şimdi hadisimize dönelim. Kâlet Âişetu radıyallahu anha. Ayşe anamız dedi ki: Se'ele unasun en-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem anil kuhhan. Yani bir takım insanlar Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama kahinler hakkında soru sordular. Câe fî sahih-i muslim an Âişete radıyallahu anha. Müslim'de Ayşe anamızdan gelen rivayette kâlet diyor ki gultu dedim ki ya Resulallah diyen Ayşe anamız ey Allah Resulü innel kuhane kânu yuhaddifûnena bi şey'i fenecidühü hakkan. Kahinler bize bazı şeylerden bahsederler, bazı şeyler hakkında haber verirler, biz de onları doğru buluruz, doğru çıktığını görürüz. Kâle diyor ki tilkel kelimetul hak. O doğru hak kelimedir. Yahtafuhel cinni feyaklifuha fi udni veliyyi. Cinni onu melekten alır ve dostu olan o kahinin kulağına atı verir. Ve yezidu fiha miyete kezbe. Ne yapar? Yüzde yalan katar yanına. Yani bu da Müslim rivayeti. Şimdi burada bir takım insanlar geldi soruyu sordu diyor. Burada da kendisi böyle bir soruyu sordum diyor. Bakalım diğer rivayetlerine. Mesela Kitab-ı Tıbba bakalım. Orada nasıl İmam Buhari rivayet etmiş? Demiş ki burada mesela 3280 şeye bakalım. Burada lafzı farklı da 3288'e bakalım. Orada bakalım lafzını nasıl rivayet etmiş. Çok yerde geçtiği için hepsine ayrı ayrı bakmak gerekiyor. 3288 şöyle geri gidelim. Evet. Burada da demiş ki evet. Bu 3288 ile arkadaşlar 3210'daki rivayet hadisin başı farklı. Yani ona gitmeyelim o zaman. Biz elimizdekilere bakalım. Ona en son döneceğimiz için buradaki metne uymuyor. Evet. Burada diyor ki An Aişete radıyallahu anha kâlet Se'ele Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme nasun minel kuhan. Kahinlerden bir takım insanlar soru sordular diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama. Şimdi tabi burada o anlama gelebileceği gibi buradakiyle bir anlam da verirsek kahinler hakkında soru sordu anlamı da olabilir. Sizde nasıl tercüme etmiş? Bir takım insanlar kahinlerden sordular. Kahinler hakkında soru sordular. Evet. bu anlama da gelebilir. Buradaki rivayete bakalım. Burada da diyor ki Galet Aişetu Se'ele unasun Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem anil kuhan. Demek ki Buhar'daki lafız hep neyin etrafında dönüyor? Kainler. Evet, yani bir takım insanlar kainler hakkında soru sordular diyor. Bakalım müellif ne yapmış? Bunu nasıl cem etmiş? Diyor ki Fessu'al vaka amma yuhbirune bihi. Yani diyor burada diyor soru kahinlerin haber verdikleri şeyle alakalı vaki olmuştur. Onunla alakalı vuku bulmuştur. Yani sorunun konusu kahinlerin haber verdikleridir. Vurgu budur. Yoksa vurgu ama Ayşe anamız kahinler hakkında soru sordu. Ama bazı insanlar kahinler hakkında soru sordu. Vurgu ona değil. Vurgu ne? Dikkat edelim. Ayşe anamız da sorsa, kahinler de sorsa her ikisinde ittifak edilen lafız ne? Kahinlerin haber vermeleri. Bazı şeyleri bildirmeleri ve vakada da bu şeylerin ne çıkması? Doğru çıkması. Vurgu. Evet. Felihâzâ kâl. İşte bundan dolayı dedi ki diyor leysu bir şey. Ey fekâle innehum leysu bir şey. Yani onların kendileri hiçbir şey ifade etmezler. Yani verdikleri nelere? Haberlere ne yapmayın? İtibar etmeyin. İtibar göstermeyin. Ey akbaruhum batıle ve kezip. Haberleri yalandır ve batıldır. Leyset şey'en vaka'an. Vaki'i bir şey değildir. Feyamma kalu. Onlar dedikleri zaman innehum yastukuna ahyanen. Onlar bazen doğru söylerler. Ahbara enne zâlike sıdk. Peygamber Efendimiz o doğrunun huvel kalil ellezi yahtafuhu şeytan. O doğrunun şeytanın onların kulağına fısıldadığı attığı az bir şey olduğunu haber vermiştir. Yani doğrudur ama o haber verdikleri o yüzlerce şey içinde çok küçüktür o doğru. O da şeytanların onların neyine ki şeytan dedi cinnilerin onların kulağına ne yaptığı ilka ettiği fısıldadığı nelerdir? O çoktan az doğrulardır. El müsterak lissem işitme yoluyla çalınmış. Minel melekillevi yetekellen bil vahiy. Vahiy ile konuşan melekten işitme yoluyla çalınmış. Feyulkihi fi udni velihi minel ins. İşte o cin ne yapar? Dostu olan insanlardan dostu olanın kulağına onu ne yapar? Atıverir. Ellevi huvel kahin. O insanlardan dostu kimdir? Kahindir. Feyekribu ma'aha miyeteket. Onunla birlikte ne yapar? 100'tan daha yalan söyler diyor. Evet. Ve yecuz ennehum se'lu an hukmihim. Şu caiz olabilir diyor. Onlar bu kahinlerin hükümlerini sormuşlardır Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Yani kahinler böyle yapıyor. Halde bu kahinlerin hükmü nedir? Ve an ityanihim. O kahinlere gitmenin hükmü nedir? Bunu da sormuş olabilirler diyor. Kema fi sahihi muslim. Müslim hadisinde olduğu gibi enne Muaviye tebnel hakem Muaviye ibnül hakem gale dedi ki ya Resulallah ya Allah Resulü kunna ne'til kuhane biz kahinlere giderdik. Gale dedi ki fela te'tul kuhane kahinlere gitmeyin. Vel kuhan kahinler humullezine yuhbirune anil mustakbel galiben çoğunlukla gelecekten haber verirler. İstinaden dayanarak ila esbabin hafiyye. Gizli sebeplere, görünmeyen sebeplere. Min ittisalihim bil cin. Bunu da nasıl yaparlar? Cinlerle olan ilişkileriyle. Ellezine yesterkune sem'a minel melaike. O işitmeyi nereden çalarlar? Meleklerden çalarlar. Vel aslı indahum ki asıl olan onlardı o ve kad tekunu ahbaruhum vehmiye. Bazı haberlerde ne olabilir? Vehmi haberler olabilir. Ve yutlak ismul kahin, kahin ismi ıtlak edilir. Ala kulli men yeta'ata ilmel gayb. Gayb ilmi hakkında haber verme, gayb ilmi hakkında teşviki mesaide bulunma gayreti gösteren herkese. Ev yahkum bi gayri ma enzelallah. Ya da Allah'ın indirdiği dışında bir şeyle hükmedenerek bu isim ne yapılır? Itlak edilir. Kâin ismi. Yani sadece müstakbeli, gaybı haber verene değil, aynı zamanda Allah'ın indirdiğinden başka bir şeyle ne yapan, hükmedene de kâin ismi ne yapılır? Verilir. Yani ona da kâin denilir. Ve fî kulliyat ebil baka el abkari, ebil baka el abkari'nin külliyatında el kâhin, kâhin huve men yuhbiru bil ahvalil madiye. Geçmiş olaylara haber veren. Vel arraf, kâhin bu. Arraf ise men yuhbiru bil ahvalil mustakbele. Gelecek olaylara haber verendir diyor. Yani kâhini geçmişe hamletmiş, arrafı da geleceğe. İşte falcı dersin belki arrafa. Yani Türkçesi bunların pek yok. Kâhine kâhin diyorsun ama arrafı arraf diyorsun. Ha, gelecek belki falcıdır ama falcı geçmişe de ne yapabilir? Dönebilir. Geçmişi de söyler. Medyum. Yani Arapçada, Arapçada da aslında bu iki ayrım kesin değil. Yani bu, yani Ebil Baka'nın neyi tespiti, yoksa Arapçada kâhin hem geçmiş hem de geleceğe dair haber veren, verme eylemini içerir. Ama yani bu ayrıma gidenler var. Ve galel Hattabi, Hattabi diyor ki el kehenetu kavmun lehum ezhan hadde ve nüfus şerire ve tıba nariye. Kahinler öyle bir toplumdur, öyle bir kavimdir ki çok keskin zekaları vardır, çok şerli nefisleri vardır, çok ateşli tabiatları vardır. فَاَلَّفَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ. Şeytanlar onu kendi yollarına sokmuşlardır. لِمَا بَيْنَهُمْ مِنَ التَّنَاسُ فِي هَذِي الْاُمُرِ. Çünkü şeytanlarla aralarında bu işlerde ne var? Benzerlik, münasebet var. وَسَعَدَتْهُمْ بِكُلُّ مَا تَصِلْ اِلَيْهِ قُدْرَتُهُمْ. Ve şeytanlar vardıkları, güçlerinin yettiği her şeyde onlara yardım ederler. وَكَانَتِ الْكَهَانَةُ فِي الْجَاهِلِيَ فَاشِيَ. Kehanet olayı cahili dönemde neydi? Yaygındı. Hususan fil Arap. Özellikle Araplar arasında. لِنْقِطَعِ النُّبُوَ فِيهِمْ. Çünkü peygamberlik ne yapmıştı? Kesilmişti. وَيْيَ عَلَى أَصْنَافِ. Ki o kahinlik sınıf sınıf. مِنْهَا مَا يَتَلَقَّوْنَهُ مِنَ الْجِنِ. Bir kısmı cinden alır. فَاِنَّ الْجِنِ يَلْكُوا بَعْضُهُمْ بَعْضًا. Çünkü bir kısmı bir kısmına ne yapar? Bilgiler verir. اِلَا اَنْ يَسْمَا اَعْلَاهُمْ شَيْئًا مِنْ كَلَامِ الْمَلَيْكِ. O cinlerin en yüksekte olanı ne yapar? Meleklerden bir şey almaya, bir şey duymaya ne yapar? Gayret eder. Şimdi o zaman başa dönersek فَاِنَّ الْجِنْ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. Ha, cinlerden bir kısmı bir kısmının üstüne biner. Şimdi o zaman değişti bakanlık. Arapçada rekebe kelimesi terkip anlamı da verir, rükup anlamı da verir. Ama şimdi sonuna geldik mi cümlenin, anlam ne yaptı? Evveline kaydı. Niye? İla ta ki en yesma a'lahum, en yüksekte olan, yani birbirinin sırtlarına biniyorlar. Bir şey duysunlar. Şeyen min kelamil melaike. Yani kelamında. Melaike. Evet. Kema vasife zalike, kema vusife zalike fil hadis. Hadiste, hadiste vasfedildiği gibi. Ve kânet isabetul kuhhan kablel islam kefireten cidden. He. İslam'dan önce kahinlerin isabet oranı da yüksekti yani. Kema fi akbar şak Satih ve gayrihima min kibaril kuhan. Evet. Şak ve Satih denilen bu. Kahinlerin büyükleri var. Onların haberlerinde olduğu gibi. Ve amma fil İslam, İslam gelince fakat nedere zelike cidden hatta yekadu yazmahil. Çok nadir oldu. Hatta bitmeye yüz tuttu. Ve minha ma yuhbirul cinni bihi men yuvali. Cinninin kendine dostluk edene verdiği haberler vardır. Mimma gâbe an gayrihi ki gayri bunu bilmez. Mimma la yattaliu aleyhil insan galiben ki çoğunlukla insan da ona muttali olamaz. Ev yattaliu aleyhi men karube minhu ya da ona yakın olan ondan ne yapar? Alır. Bunları Fethül Bari'den almış. Ve minha men ve minha ma yestenidu ile tecrübe. Bir kısmı da tecrübeye dayanır. Vel ade, adete dayanır. Yani şimdi ne diyor? Yani bunlar diyor sınıf sınıftır diyor. Bunlardan bir kısmı doğrudan cinlerden alınır. Bir kısmı da cinliğinin dostluk yaptığı, muvali kabul ettiği, gayrına ne olan? Gayrı malum olan. Yani malum, evet, malum olmayan hususun kendisine mağlup olup o kime? Dostluğunu onu vermesi. Bir kısmı da diyor tecrübeye ve adete dayanır. Feyestedillu alel hadif. Böylelikle olan olaya onu ne yapar? Örnek gösterir. Bima vaka gable zelik. Daha önce olan şeyle. Ve gad yekunu zelike binev'in mine sihir. Bu da yani sihirden bir neyle? Çeşitli olabilir diyor. Ev binev'in yudahi sihir ya da sihire benzeyen bir şeyle olabilir diyor. Mifle zecir, zecir ve tark, tark ve nazar fin nucum yine ne yapma? Yıldızlara bakma gibi. Ve minha ma yestenidu ila zan. Bir kısmı zanna itimat eder, istinad eder. Ve tahmin ve tahmine ve hudus ihtimale. Ve gad yeptillahu teala bihazen nev. Allah bu neviyle imtihan eder. Bazen nas. Bir kısım insanları feyaka lehu ma zannehu. Zannettiği de olur. Feyekûnü zâlike fitneten lehu. Bu da onun için bir ne olur? Fitne. Ve li gayri yine gayri içinde ma kesretil kezib fihi ki içinde de ne var çokça? Yalan var. Yani demek istediği kahinlerin bir kısmı doğrudan bunu cinlerden alma yoluyla, bir kısmı cinlere hizmet edip onların dostluğunu kazanıp onlardan alma yoluyla, bir kısmı geçmişte olan olaylar, tecrübelere dayanarak, bir kısmını da zan ve tahmine dayanarak. Yani hepsi cinli değildir demek istiyorum. Cinlerden doğrudan alanlar var. Cinlere muvala edip onların neyine? Hizmetine girip onlardan alanlar var. Bir kısmı tecrübe ve adete, geçmişteki olaylara dayanarak ne yapabiliyorlar? Tahmin edebiliyorlar, görüş beyan edebiliyorlar. Bir kısmı da zan, tahmin ve ne? İhtimal. Fekalü dediler ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, fe innehum yuhaddisune bir şey yekunu hakkan. Yani onlar, bu kahinler, bazı şeyleri söylüyorlar ve o ne olabiliyor? Doğru çıkabiliyor. Ey innel kuhan yuhbirune bil emr. Bir iş hakkında haber verirler. Feyata mifle ma akberu bi. Haber verdiklerinin aynısı çıkar. Fel hak, burada hak demek, huvel haberul mutabık lil vaka. Vakaya uygun haber. Olana uygun haber demek. Yani sıdk, yani doğru, doğru haber. Fekalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme cevaben an hazel irad. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam onların bu iradına şu cevabı veriyor. Tilkel kelimetu minel hak. Alo. Aleyküm selam. Ene fitbes. Tilkel kelimetu minel hak. Evet. Tilke kelimetul hak demiyor bak. Yani bu doğru o. Hani çok yalanın içinde çok az bir doğru var dedik ya. İşte Ortada çok doğrular var. Ama bu Allah ve Resulü'nün doğrular. He. Cinnileri ya da kühanların çok yalanları var. O yalanlar içinde ne var? Az doğru. Az doğru. Ama çok doğrular var Allah ve Resulü'nün. Demek istiyor ki işte o. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Çok yalanın içindeki o az doğru, o çok doğrudan bir doğru. Anladık mı? He. O çok yalanın içindeki o az doğru, o çok doğrudan bir doğru. Yani onların söylediği haktır demiyor. Yani hak, o kadar çok doğrular var ki onlar bir tanesini isabet ettirmişler. Yani işte o haktan bir doğru. Yoksa onların söylediği doğru orada minne tebeziyye. Bazı. Bir takım. Ona dikkat edeceğiz. Yani o önemli. Yani hemen hemen lafızlara bakıyorum şöyle. Aynı. Farklı olursa dikkat çekmekte fayda var. Hepsinde hemen hemen aynı. Evet. Sonra devam ediyor. Yahtafuha el cinni. Cinni ne yapar onu? Ne? Alır. Cinni dediği kim? Kahin. Kim burada cinni dedi? Şeytan. Şeytan. Şeytan dediği kim? Cin mi, insan mı? Cinlerden olur. Ey ennel hak ellezî yaka fî haberil kahin, yani kahinin haberindeki o doğru, yekûnu mimma katafahul cinni ellezî huve şeytan. O cinninin aldığı, ki kimdir o? Şeytan. El musterik essem, işitme yoluyla çaldı. Yani kimdir o cinni? Cinin kendisi, şeytan dediğimiz işte. Yani Müslüman olmayanı. Kafiri. Minel melaike. Nasıl alıyorlar onu? İşitme yoluyla. Melaikeden ellezine yekûnune fissehâb. Bulutta. Bulutta olan meleklerden. Feyetehaddesûne beynuhum. Sonra aralarında konuşuyorlar. Fîmâ evhallâhu ileyhim. Yani kim o? Melaike. Allah'ın kendilerine vahyettiklerini aralarında konuşurken sır sırta biniyorlar. En yükseğindeki cin ne yapma? Oradan onu almaya çalışıyor. Feyahtaful cinni el kelime minhum. Böylelikle o cinni, o kelimeyi onlardan ne yapıyor? Alıyor. Şimdi şeye geçelim. O zaman daha iyi anlayacağız. Bedül Halka geçelim bakın. Orada diyor ki An Aişete radıyallahu anha, Ayşe anamız diyor ki Zevcin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin zevcesi, enneha kale, diyor ki Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul, Peygamber Efendim işittim diyordu ki innel melaikete, melekler tenzilu fil anan ve huve sahab, buluta inerler. Anan yani sahaptır diyor. Fe tezkurul emra, o emri zikrederler, söylerler. Kudiye fis sema, o semada hükme bağlanmış emri. Fe testeriku şeyatin, şeytanlar onu ne yapma? Çalmaya uğraşırlar. Es sema, işitme yoluyla. Fe tesmauhu, onu işitirler. Fe tuhihi ilel kühan, o şeytanlar onu kime? Kahinlere vahyederler. Yani vahyederler dedi, verirler, ilka ederler. Feyekribune ma'aha, ama onunla birlikte, yani burada çok önemli, kahinler ne yaparlar? Onunla birlikte yalan konuşurlar. Miyete kezbi, kaç? 100. Nereden? Min indi enfusi, kendi nefislerinden. Gördünüz mü? Bak, aynı hadisin baş tarafı var burada. Aynı hadisin baş tarafı var. Diğer rivayetinde de kâlel melâiketu, Ayşe anamız diyor ki Peygamber Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam'da Hani Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Peygamber Efendimiz diyor ki el melaiketu tetehaddefu fil anan. Melekler ananda konuşurlar. Vel anan el gamam. Buluttur. Bil emri. İşi. Yekunu fil ard. Yeryüzünde olacak işi. Fetesmu şeyatin. Şeytanlar duyarlar. El kelimete. O kelimeyi. Fetakurruha. Burada takurruha. Tukarkuru geçmemiş. Fetakurruha. Ne yaparlar? İlka ederler. Atarlar fi uznil kahin. Kahinin kulağına. Kema takurrul garuratu. Aynen. Garurenin ne yaptığı gibi? Hareket ettiği gibi. Feyzidûne ma'aha miyete kezibe. 100 tane de yalan katarlar. Takurul karure yuridu bihi tatbik ra'sel karura bi ra'sil vi'a ellezi yufrigu minha fi. Bir kabın başındaki o neyi düşünün? Başlığı düşünün. Kabın başındaki o başlığı. Özellikle şişe gibi. Daraldıkça. Fokurdama halinde ondan çıkan sesi ve tazıyı düşünün. Yani işte o melaikenin konuşması da zaten öyle bir uğultu şeklinde. Oradan bir şeyler almaya ne yapıyorlar? Çalışıyorlar. Yani rivayetler muhtelif işte. Burada görüyorsunuz. Bir rivayet diğer bir rivayet bize ne yapıyor? Açıklıyor değil mi? Güzelliği o. Sonra diyor ki feyukarkiruha fi uzni velihi. Onu ne yapar? Dostunun kulağına atı verir. Ke karkarati decaceti. Tavuğun karkarası gibi biz gıdaklama diyoruz. Şimdi yani ne demek? Tavuk biliyorsun. Yani evet. Yani gıdaklamaya başladı mı hiç ne yapmaz? Susmaz. Ey yüreddi duha, terdid eder. Tekrarlar. Misle terdidi cecaceti savteha. Tavuğun sesini tekrarlaması gibi. Bir tercih ve zemzeme. Tercih almıştık. Evet. Ve zemzeme değil mi? Aldık bunları. Ve lihada sarat akbarul kuhan kezalik. İşte kahinlerin haberi bundan dolayı böyle oldu diyor. Bakın aynı hadisin diğer rivayetinde diyor ki feyakurruha fi uzni velihi. Karkara kelimesi kullanmamış. Feyakurruha. Aynen diğerinde geçtiği gibi. Bunların hepsi aynı anlam ifade ediyor. Niye böyle? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birini kullanmıştır da ravi onu benzer bir kelimeyle ifade etmiştir. Çünkü Arapçada biliyorsunuz. Yani caede geldi demek etade geldi demek. Yani arada çok böyle ince ayrıntılar olsa da normal sıbakta kıssa da o ne yapmaz onu? Etkilemez. Anlamı dışına çıkarmaz. Ve huve yureddiduha onu terdid ediyor. Tekrarlıyor. Litestakirra fi zihnihi. Zihninde ne yapsın diye karar bulsun. Ve yahfaduha ezberlemek için. Burada terdid eden kim? Şeytan. Şeytan yani cinni. Unutmamak için. Melaikeden kaptı onu unutur. Habire söylüyor. Hâdâ izâ lem yusibhu eşşihâb ellezî yusiluhullah aleyhi. Bu eğer yani tamam yani aldı duydu kaçacak. Ama bu aklınıza bir ayeti getiriyor mu? Recmen li şeyatin değil mi? Bu diyor eğer diyor o gelen ne? O şihab. Yani o taş. Tamam mı? O bomba tabiri caizse o şeytana isabet etmemişse eğer. Fe ahyanen yaktuluhu şihab çünkü bazen o taş onu öldürür. Ve gad yezhebu bi aklihi He, aklı da gider. Fakat yeslen bazen de kurtulur. Ve summiyel kahin veliyen li şeytan. Kahin diyor, şeytanın dostu olarak isimlendirildi. Li ennehu yuta'ehu. Çünkü kahin kime itaat ediyor? Şeytana. Ve yetevala. Dost ediniyor. Ve yetevella. Onu dost ediniyor. Ev erade'l umum ya da genelliği kastetti. Fil kahin vel müneccim vel arraf. Yani hem kahin hem müneccim hem de arraf yönüyle. Ve nahvihim ya da benzerleri mimmen yetevelle şeyatin. Şeytanları dost edinenler. Galal Hattabi. Hattabi diyor ki Beyyene sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ifade ettiler ki, açıkladılar ki enne isabetel kahin ahyanen, kahinlerin bazen doğruyu bilmeleri inne mahiye, o ancak şunun içindir li ennel cinni, cinni yulki ileyhil kelime, çünkü o cinni ona kelimeyi verir elleti yesma'uha, işittiğini o şeytanın, cinninin istiraken mineklerden çalarak feyezidu aleyha ekazib, ama onun üzerine ne yapar? Yalanlar katar. Yakisu hala masemi, işittiğine kıyas eder onu. Ferubbema esabe nadiran, bazen de nadir olarak isabet eder. Ha, ve hatauhul galib, ama hatası da nedir? Çoktur. Sonra rivayet devam ediyor. Feyahlitune fihi ekfere min miyeti kezbe. Ha, işittiler ama yüzden fazla yalan da ona karıştırırlar. Yani katarlar diyoruz biz Türkçe'de. Yezidune yani. Ama burada yani ziyade kelimesini kullanmamış. İhtilat, karıştırma. Şimdi ziyadeyi bilirsin ama karıştırmayı bilmeyebilirsin. İçine katıyorlar. Şimdi başta olsa ziyade, sonda olsa da ama böyle böyle yani iki kelime, bir kelime, üç kelime, iki kelime, dört kelime, iki kelime, on kelime, beş kelime, yani öyle güzel yaymış ki içine. Yani onu bilmek için yani ne olmak lazım? Allâmül gûyubun ilmine sahip olmak lazım. Olamayacağına göre. Heh. Ey eşşeyatîn yuhallitûne ma'al kelimel vâhide minel hak. O doğruya dair o söyledikleri bir kelimeyle birlikte katarlar. Elleti semi'uha minel melaik, o doğruyu kimden duymuşlardı? Meleklerden. Ekfere min miyeti kezbe. Yüzden fazla yalan. Ve ma'zalike, bununla beraber yusaddikuhumun nas. O kadar yalan var, insanlar onları tasdik ederler. Min ecli, çünkü onlar ennehum yusibune fi vahidin min akbarihim. Sadece o haberlerden birinde isabet etmişlerdir. Ammel galibe ekser min miye. O yalan ama çoğunluk yüzden fazla. Fel baki kulluhu kezip. O birin dışındaki hepsini yalan. Ve hâzâ minel acayip. Ha, yani bu garip işlerden. Ve mimma yedullu alâ hubbün nüfus lil batil. Bu neye delalet eder aynı zamanda? Nefislerin batılı sevdiğine. Ve illa keyfe yusaddık. Yoksa nasıl tasdik etsin ki? Nefis haramı seviyor. Ve huve izâ saddaka sadaka merraten vahide, o bir kere doğru söylediğinde kezebe ekser min miyeti merra. 100 kereden fazla yalan konuşur. Galel hafız. Hafız İbn-i Hacer diyor ki vellezî yazhar li min muradil Buhari. Geldi şimdi. Diyor ki bana kalırsa diyor, yani benim kanaatime göre diyor, Buhari'nin diyor bu baptan maksadı şu. Şimdi niye zikretmiş bu bapta? Ne alaka? Değil mi? Enne telaffuzel münafık bil Kur'an, münafığın Kur'an'ı telaffuz etmesi kema yetelaffaz bihil mu'min, müminin telaffuz ettiği gibi telaffuz etmesi fetahtelifu tilavetuhuma, ancak tilavetlerinin farklı olması vel metlu vahid, ama bunun yanında okunanın da tek olması. Yani ne demek istiyor? Ha, münafık da mümin gibi neyi telaffuz ediyor? Kur'an'ı telaffuz ediyor değil mi? Ha, ama tilavetleri farklı. Biri münafığın tilaveti, biri müminin. Ama okunan şey tek. Kafir de okusa tek, mümin de okusa tek, münafık da okusa tek. Felev kâne. El metlu ayni. Et tilave. Lem yaka fihi tehaluf. Eğer diyor o okunan o iki tilavette herhangi bir ihtilaf vaki bulmasaydı ve kezalikel kahin, yine kahinde diyor fi telaffuzuhu bil kelimeti minel vahiy, vahiden zikretmiş olduğu, telaffuz ettiği kelime de elleti yuhbiruha bihel cinni, kahin onu nereden alıyor? O tek kelimeyi cinniden alıyor. Mimma yahtafuhu minel melek telfazuhu biha. Ha, o cinni de onu nereden alıyor? Telaffuz eden melekten alıyor. Ha, ve telaffuzul cinni mugayir li telaffuzul melek. Ha, cinninin telaffuzu neden ayrıdır? Melekten ayrıdır. Kahinin de telaffuzu kimden ayrıdır? Cinniden ayrıdır. Fetefavata. İkisi arasında ne var? Ayrım var diyor, fark var diyor. Şimdi diyor ki İbn-i Battal, Kirmani ondan onu özetlemiş. Hadisin başlığa uygunluğu çoğunlukla yalan söylediği ve durumu bozuk olduğu için doğru sözden yararlanmama açısından kâhinin münafığa benzemesindendir. Münafık da inancı bozuk olduğu için okuduğundan yararlanmaz. Bu halin maksadına dair bizim anlayacağımız şudur. Şimdi diyor ki İbn-i Hacer, münafığın Kur'an'ı telaffuzu müminin telaffuzu gibidir. Okunan şey aynı olduğu halde onların okuyuşları birbirinden nedir? Farklıdır. Okunan şey tilavetin aynısı olsaydı arada fark olmazdı. Doğru. Okunan şey tilavetin aynısı değil. Arada fark olmazdı. Kâhinle bir cinnin melekten kapıp getirdiği vahiy kelimesini telaffuz ederken böyledir. Cinin telaffuzu meleğin telaffuzundan farklıdır. Dolayısıyla her ikisinin vahyi telaffuzu birbirinden nedir? Ayrı ayrıdır. Burada ne yapmış? Hulasasını almış. Yani bu kadar anlattığımızdan bu kadarını almış. Evet. Gultu, Şeyh Güneyman diyor ki hâzâ bâzu mâ erâdehul Buhâri rahimahullah. Bu İmam Buhari'nin, yani İbn Hacer hani bunu kastetmiştir diyor ya, İbn Hacer'in zikrettiği İmam Buhari'nin kastettiğinin bir kısmıdır. Ve tamamuhu, Buhari'nin kastettiğinin tamamına gelince, enne hâzet tevâfud el mezkur beynehum, bu aralardaki o okunuş farklılıkları var ya, yedullu alâ enne telaffuz amelun lehum. İşte bak geldi. Ha. Telaffuz kimin ameli? Her birinin ameli. Ama melek, ama cin, ama kâhin. Vehum ve a'maluhum mahluk. Hem onlar hem de amelleri ne? Yaratılmış. Kema tekaddeme izahu zalik vallahu alem. Daha önce neyi geçtiği gibi, bunun açıklaması geçtiği gibi, hemen bir sonraki hadisi alalım, devam. Yazan yeni okudu. Oku. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السحم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السحم إلى فوقه قيل ما سيماه قال سيماه تحليق أو قال تسفير. Evet. Ali. Kâle l-imamun Bukhari rahmetullah. Haddesena Ebu Nu'mani. Kâle haddesena Mehdi ibn-i Meymuni. Kâle semi'tu Muhammed ibn-i Sirine. Yuhaddisu an Ma'med ibn-i Sirine. An Ebi Sa'idin el-Hudriye radiyallahu anhu. Anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle yehrucu nasun min kubelin meşriki. Ve يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الطين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه قيل ما سيماهم قال سيماهم التحليق أو قال التسبيح قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السحم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السحم إلى فوقه قيل ما سيماهم قال سيماهم التحلق أو التحليق قال تحليق أو قال تسبيد بيتشك تسبيد evet. ناظر قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدثون عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السحم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السحم إلى فوقه قيل ما سيماهم قال سيماهم تحليق أبا قال التسبيد evet, Ekrem abi قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا مهدي ابن ميمون قال سمعت محمد ابن سيرين يحدث عن معبد ابن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه قيل ما سيماهم قال سيماهم تحليقوا قالت تسبيدوا Bayram sen de oku. Kâle l-imâmul Bukhari rahimahullah haddesene Ebu Nûmen ala haddesene Mehdi yubni Meymuni Semihü Muhammed ibni Sirin yuhaddisu an Mehmed ibni Sirin an Ebi Said'in Hudriye radiyallahu anh an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal yahrucu nâsun min gıbelil meşriki ve yakraunel Kur'ane la yücavizu teragiyehum yemrugune minet dini kema yemrugune sehmu minel ramiyeti sümme la yaudune fihi hatta yaudu sehmu ila fukihi gillema simahum kale simahum tahliku ev kale kale teslidu Evet, tercümesini oku Bayram. Bize Mehdi İbni Meymun tahdis etti. Ben Muhammed İbni Sirin'den işittim. O Mabed İbni Sirin'den, o da Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'dan tahdis ediyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu taraftan bir takım insanlar çıkacak. Onlar Kur'an okuyacaklar. Fakat Kur'an onların hançerleriyle köprücük kemikleri ötesine geçmeyecek. Onlar okun av hayvanını delip çıktığı gibi dinden çıkacaklar. Onlar okun bir daha atıldığı kirişine dönmez olduğu gibi artık bir daha dine dönmeyeceklerdir buyurdu. Onların alametleri nedir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların alametleri saçlarını kazımaktır yahut saçlarını dibinden kökleyip gidermektir buyurdu. Evet. Evet, bu hadisi biz daha önce 23 nolu babda almıştık, hatırlayacaksınız. Dönerseniz 23 nolu baba. Dönün. 7432 nolu hadis. Almıştık. Uzunca bir hali vardı. Hatta buradakinden de neydi arkadaşlar? Uzundu. Dönünce göreceksiniz. Evet. Gördük mü? Bizde kaç numaralı hadis? Oku o zaman. Bir tercümesini duyalım. O babın 23 nolu babın 1, 1, 2, 3, 4. hadisi. Haddesena kabise olarak başlıyor. Bab, tarucul melaike ve ruh ileyhi değil mi? Melekler ve ruh ona çıkar. Hayır, 23 nolu bab sizde ne? Derecelerin sahibi Allah'tan. Tamam. 61 nolu hadis mi? Kaç dedi hocam? 7000 kaç? Hocam 60. hadis. 60. hadis. Kabisa diye başlıyor değil mi? Haddesena kabisa. İsmi Nesir diyor hocam. Tamam. Nasıl? Ebu Said el-Hudri. Tamam. Aynı. Yani sizde senet kısa. Evet. Oku şimdi hadisi bize. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Ali ibn Ebu Talib radıyallahu anh Yemen'de bulunduğu sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem toprağı içinde altın madenini göndermişti. Peygamber bu altını el-Akka ibn Habis el-Hanzali sonra Mücaşi oğullarından biri ve Ueyni ibn Bedir el-Ferazi ile Alkame İbni Usame el-Amir arasında sonra Kilab oğullarından biriyle Zeyd el-Hayd et-Tai arasında sonra Nevhan oğullarından biri arasında taksim etti. Evet. Bu taksim sebebiyle Kureyş ile Ensar öfkelendirdiler. Resulullah bizleri terk ediyor da Necif ahalisinin seyitlerine veriyor dediler. Resulullah ben ancak İslam'dan sebat etmeleri için onlara alıştırıyorum diyordu. Bu sırada iki gözü şükük, alnı yüksek, sakalının kılları bol, elmacık kemikleri çıkıp başı sıraşlı bir kişi geldi de ya Muhammed Allah'tan korkuyorum. Bunun üzerine peygamber ben Allah'a asi olduğum takdirde ona kim itaat eder? O beni yer halkı üzerine emin kılıyor. sizler beni emin saymıyor musunuz? O topluluktan bir adam peygambere itiraz edeni öldürmek istedi. Zannederim ki o öldürmek isteyen kişi Halid ibn-i Velid idi. Peygamber onu bundan men etti. Sonra o peygambere itiraz eden adam arkasına dönüp gittiği zaman peygamber şöyle buyurdu. Şunun soyundan öyle bir kavim türeyecek ki onlar Kur'an okuyacaklar. Fakat Kur'an onların boğazlarının eteğe geçmeyecek. Onlar ok avı deyip çıktığı gibi İslam'dan çıkacaklar. Onlar İslam ahaliyi öldürecekler ve putlar ehlinde bırakacaklardır. Eğer ben onların zamanına erişmiş olsaydım muhakkak onları Ad kavminin öldürülüşü gibi öldürürdüm. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bunu uzun uzadıya açıklamıştık. Onun için çok burada neyine girmeyeceğiz? Şerhine girmeyeceğiz. Daha önceden açıkladık bunu biz. Gelelim şimdi buradaki senede. Evet. Ne diyor? Diyor ki senedimizde. قال حدثنا ابو النعمان ابو النعمان dedi Muhammed ibn Fadıl evet Muhammed ibn el Fadıl قال حدثنا مهدي بن ميمون yani el Ezdi سمعتُ قال سمعتُ محمد ابن سيرين Muhammed ibn Sirin يحدثُ عن Muhammed ibn Sirin kardeşi yani Muhammed İbn Sirin, Muhammed İbn Sirin'in kardeşi. An Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anh. Neydi ismi bayram? Malik bin Sinan mıydı? Sinan bin Malik miydi? Malik bin Sinan mıydı? Evet. Malik bin Sinan. Hepsi bunların dörtlüsü Basralı. Evet. Şimdi Ebu Numan 1 Mehdi 2 Muhammed 3 Mabet 4 hepsi Basralı Ebu Said 5 yani Humasi Kitab-ı Tevhid'deki o 60 no'lu hadiste 2 ayrı senetle vermişti Kale haddesena kabisa 1 Kale haddesena Sufyan 2 An Ebihi 3 An Ebni An İbni Ebi Ne'm El Ebi Nu 4 An Ebi Said 5 Humasi Kale haddeseni İshak İbn Nasır 1 Kale haddesena Abdurrezzak 2 Kale akberena Sufyan 3 An Ebihi 4 An İbni Ebi Nu'm 5 An Ebi Said el-Hudri 6 yani demek ki Humasi ve Sudasi İlk bu hadisi Kitab-ı Ehadif-ül Enbiya'da rivayet ediyor diyor ki Gale ve Gale İbni Kefir An Sufyan An Ebihi An İbni Ebi Nu'm An Ebi Said el-Hudri Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yani demek ki alisi kaç? Beş. Nazili kaç? Altılı. Hadis daha önce aldık. هذا الحديث تقدم في باب قوله تعالى تعرج الملائكة والروح فيه والروح إليه. Evet, daha önceden melekler ve ruhuna yükselirler ki şerhi ve tekaddeme şerhu hunak. Şerhi orada geçmişti. İlla enne hâzihi rivâye fiha maalesef itilki ancak bu rivayette o rivayette olmayan bazı lafızlar var. Fenubeyyinu malem yetekaddem daha önce bu geçmeyen lafızları burada açıklayalım diyor. Femin zalike kavluhu yahrucu nasun min kıbelil meşrik. Doğu yönden insanlar çıkacak diyor. Var mı öbür rivayette? Yok. El murat meşrikul medine. Medine'nin doğusu. وَوَ الْعَرَاقِ اَوْ قُرْبُهُ Irak ya da yakınları. وَقَدْ خَرَجُوا ف۪يهِ Kema ve malum ki hariciler orada çıktılar. Malum. Ve katilehum Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh. Allah kendisinden razı olsun. Hazreti Ali onlara ne yaptı? Savaştı. Ve katele mu'zamahum. Ekserilerini öldürdü. Ve lakinnehum lem yezel yahruc minhum tavaif. Hala da onlardan gruplar çıkmaya devam ediyor. Hatta sâre lehum esu'l efer alel ummel islamiyye ki işte Müslümanlara İslam ümmetine ne oldu? Bırakmış oldukları o ne? En kötü eser halen ne? Mevcut. O da ne? Huruç. O da ne? Huruç. Hale daha huruç ediyorlar değil mi? Ve min zâlike kavluhu thümme lâ ya'udûne fîhî hattâ ya'udessehem ilâ fûkihî. Evet. Neydi? Hani Kur'an hançerleriyle köprücük kemikleri ötesine geçmiyordu. Onlar okun av hayvanını delip çıktığı gibi dinden çıkıyorlardı. Onlar okun bir daha atıldığı kirişine dönmez olduğu gibi yani atıldığı yere bir daha ne yapmıyor? Dönmüyor. Buradan attım oraya gitti. Bir daha dönmüyor. Yani dönmediği gibi artık bir daha dine dönmeyecekler. Ey el mekan ellezî harece minha lemmâ rumiye bi ok atıldığında çıktığı mekan bir daha oraya ne yapmayacak? Dönmeyecek. Ve mana zâlike bunun anlamı ennuhum la ya'udûne ilel İslam ebeden. Asla İslam'a dönmeyecekler. Ve hâdâ şe'nu ehlil ehvâ vel bidâ. Bu hevâ bidat ehlinin durumudur. Leennuhum yaravne enne mâhum aleyhi vel hak. Çünkü onlar üzerinde oldukları şeyin ne olduğunu? Hak olduğunu sanıyorlar. Ve men adâhum fehu alel batıl. Onların gayrı da ne? Batıl üzeridir. Öyle zanıyorlar. Fehumul lezîne zeyyene lehum su'u amalihim fera'uha hasene. İşte o. Ne yaptı? Onlara o kötü amelleri yaptıklarını ne gösterdi? Güzel gösterdi. Onu böylelikle ne yaptılar? Güzel gördüler. Ve kavluhu orada olmayan lafız simahum et tahliq. Simaları başlarına tıraş etmek. Ey alametum yani alametleri ennehum yahlukuna ru'usa. Başlarına tıraş ederler. Baş. Ve tesbit tesbit hu tahliq. O da tıraş. Evil mübalağa fi ya da daha da mübalağa. Yani dibine böyle kazıtma. Ve kıyle huve terku gasli şa'r ve dihni. Bir kısmı da tespit için başı yıkamayı ve yağlamayı terk etmedir demişler. Ve kâlel kirmani huve istisalu şa'r. Kirmani de diyor ki bu ne? Yani sadece baştaki değil aynı zamandaki yani kafadaki değil aynı zamandaki yüzdeki sakal ve bıyıda ne yapma? Tıraşlamaktır diyor. Ve gazzekeru zikredildiğine göre diyor. Enne selef lem yekunu yahlikuna ru'usahum illa fin nusuk ev lihace. Selef ya haçta saçını tamamen kazatırdı ya da bir ihtiyaç halinde bitlenir mesela. Ve la yelzem en yekunel halk alameten alel havariç fi cemil ezmine. Yani bu başı tamamen tıraş etme yani kazıtma yani bütün zamanlarda her durumda illa da haricilerin alameti olacak diye bir ne yok? Kural yok. Fe inne adatin nas tetegayyar ve tahtelif. Çünkü insanların adetleri ne olur? Değişir. Şimdi daha önceden biz buna değinmiştik. Onu kısaca okuyalım. Kirmani diyor ki burada bir problem olduğundan bahisle söz konusu problem şudur. Alametin varlığı yani ne demek alametin varlığı? Onu taşıyanın var olmasını gerektirir. Bu da başı tıraşlı olan herkesin haricilerden olmasını gerektirir. Oysa durum bilginlerin ittifakıyla böyle değildir. Kirmani bu probleme şöyle cevap vermiştir. Selef bilginleri başlarını ancak haç ibadeti veya bir ihtiyaç dolayısıyla tıraş ederlerdi. Hariciler ise bunu kendilerine adet edinmişlerdi. Yani devamlı böyle. Dolayısıyla bu onlar için bir alamet haline gelmişti ve kendileri bununla tanınmaya başlamışlardı. Kirmani şöyle devam eder. Hadisteki ifadeden başın, sakalın ve bütün kılların tıraşlı olması kastedildiği gibi bununla öldürmede aşırı gitme ve dini meselelerde muhalefette abartıda kastedilmiş olabilir. Hafız bin Hacer diyor ki bizim kanaatimize göre birinci şık geçersizdir. Yani bütün hepsinin tıraşı. Çünkü haricilerin böyle bir hareketleri olmamıştır. İkincisi ihtimal dahilindedir yani. Üçüncüsü ise ikincisi gibidir. Yani öldürmede aşırıya gitmeyin, dini meselelerde muhalefet abartı. Doğruyu en iyi bilen kimdir? Allah'tır demiş. Vel murat minel hadis, hadisten kastedilen enne kıraat haula la tucavizu terakî, o haricilerin neyi? Kur'an okumaları neyin altına inmiyor? Hançerlerin, boğazlarının altına inmiyor. Ötesine geçmiyor. Aynen kimin gibi? Münafığın gibi değil mi? Hadisin, babın başındaki hadise bak. Etterkuvve hiye el azmun nati fi ales sadır. İşte yani o göğsün üstündeki o biten en büyük ne? Kemik. Ve esfelur rakabe, altında da ne var? Ve esfelur rakabe, yani rakabenin boynun altında. Ve likulli vahidin terkuvvetan, herkesin iki tane kemiği var onda. Evet. Vel ma'na ennel Kur'an la yasilu ila kulubihim. Kur'an onların kalplerine ulaşmaz. Fela yefkahune, fıkh etmezler Kur'an'ı. Ve la yüessir fihim, etkilemez onları, tesir etmez onlarda. Ma ennehum yahfazunehu, o hariciler ezberlerler. Ve yettunehu, okurlar. Fe tilavetuhum la tenfa. Tilavetler onlara fayda vermez. Bi hilafil mu'minin el muttaki. Mümin muttaki kulların hilafına. Fe innehum izâ telav ayatillahi. Mümin muttaki kullar Allah'ın ayetlerini okuduklarında zâdetum iman. Onların imanını arttırır. Fe hum yezdâdûne imanen bi amelihim. Onlar yapmış olduğu amelleriyle imanlarını da arttırırlar. Thumma yuzihumullah ala zalika afdal el ceza. Sonra Allah da onlara en güzel mükafatları verir. Lenne zalika ameluhum. Çünkü o müminlerin ortaya koyduğu ameldir. Amel mezkurun fi hadis hadis. Bu hadiste zikredilenler. Felem yentefi'u bi fehmi kitabillah. Okudular ama anlamadan fayda sağlayamadılar. فَيَدْخُلُ الْا۪يمَانْ ف۪ي قُلُوبِهِمْ. İman kalplerine girer. Ve innema يَتْلُونَهُ بِاَلْسِنَتِهِمْ. Dilleriyle okurlar Kur'an'ı. وَلَا يَصِلُ اِلَى الْقُلُوبِ. Neye ulaşmaz? Kalplere ulaşmaz. فَلَمْ يَتَأَثَّرُوا بِاَيَاتِ اللّٰهِ. Onlar Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinden ne yapmadılar? Etkilenmediler. Takiyen, takvaca. Vela ilmen, ilimce. Vela imanen, imanca. Fe ameluhum merdud. Amelleri merduttur. Liennehu la efere lehu fi nufusihim. Çünkü o Kur'an'ın onların nefislerinde bir neyi yok? İzi, eseri yok. Felem yetemesselu emrallah. Allah'ın emrine bağlı kalmadılar. Ve ma uride minhum. Yine onlardan istenenlere bağlı kalmadılar. Ve lem yentefi'u bi amelihim. Ameller onlara fayda vermedi. Ve hâzâ yedullu. Bütün bunlar delalet eder. Alâ ennet tilavetelleti intefâ bihil muttakûn. Muttakilerin faydalandığı o tilavet ve lem tenfaha ula. Bunlara fayda sağlamadı. Anladık mı? Enneha ameluhumullezi yüzzevne aleyh. Çünkü o onların üzerine mükafat ya da ceza alacakları nedir? Amelleridir. Ve amaluhum mahluka lillah min sairil mahlukat. Diğer mahlukatta olduğu gibi amellerini Allah yaratmıştır. Ve hâza el mahluk, işte kastedilen de nedir? Budur demiş. Böylelikle arkadaşlar son babımıza ne yaptık? Geldik. Önümüzdeki ders bitirmeye gayret edeceğiz. Muhtemelen bitmeyecek. Bir sonraki derste inşallah bitecek. Uzattık bugün. Menece geçemeyeceğiz. Haftaya geçeriz inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyke.